Θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμα τραγούδια των Tears for Fears και την άλλη εβδομάδα θα υπάρχουν και άλλα ντουέτα, αλλά όχι αφιερώματα σε όλη τη δεύτερη ώρα σε ένα συγκεκριμένο ντουέτο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε αρκετά ντουέτα διάσπαρτα μέσα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δηλαδή ακούγονται τρία ή τέσσερα συγκροτήματα στην εκπομπή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που θα θέλαμε να ακούσουμε και εμείς και εσείς. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα στο Twitter που λέει ότι το Songs from the Big Chair ήταν η πρώτη κασέτα που αγόρασα. Τα Walkman ήταν τότε της μόδας, βέβαια, σε ηλικία 11 ετών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο ένα παιδί 11 ετών να ξεκινάει με αυτήν την υψηλού επίπεδου pop, διότι έτσι αποκτά και μία μουσική παιδεία. Συνεχίζουμε. Pale Shelter, 1983.

Άλλη μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Tears for Fears, από το δεύτερο άλμπουμ τους, λέγεται Head Over Heels. Αλλά επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα πραγματικά σπουδαία που έχουν ηχογραφήσει, θα μας συγχωρήσει αυτό το Head Over Heels, για να ακούσουμε ολόκληρο το μαγικό Sowing the Seeds of Love. The common man, I love train, rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be squeaky clean, smashing you over? Of democracy is the headline. Says you're free to choose. There's egg on your face and mud on your shoes. I wanted these days. If you're a watering man,